Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν την ακούσατε την είδηση. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο δήλωσε πως είναι ανοιχτός, λέει, σε μια συμφωνία με την Αθήνα ώστε οι δύο πλευρές να μοιραστούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά του Παρθενώνα που τα έχουν βουτήξει, τα έχουν κλέψει. Τώρα βέβαια να τα μοιραστούν, λέει, με βάση το χρόνο, μισό χρόνο να βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, μισό χρόνο εδώ στην Ελλάδα. Εάν δει κανείς το ήθος και το έθος των κλεφτών, γιατί περί κλεφτών πρόκειται, τούτη πρόταση μπορεί να θεωρηθεί και θετική εξέλιξη για το ήθος των κλεφτών, έτσι. Χθες είχαμε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του κυρίου Κουβαρά στην ΕΡΤ1. Δεν ξέρω πώς την είδατε. Με βάση την τηλεθέαση, 1,6 λέει ήταν η τηλεθέαση. Έφτασε, δεν έφτασε το 2%. Δεν το λες αυτό και μεγάλη αγωνία του ελληνικού λαού να ακούσει τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός? Ίσως μάλλον γιατί ξέρει ο ελληνικός λαός τι έχει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό, και αυτό προκύπτει από το τι κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης ενίσχυσε την εκλογολογία. Αυτό έκανε, διότι το είχε ξανακάνει άλλη μια φορά. Εκεί θα κάνω εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Τώρα μας το είπε και κάπως αλλιώς, έτσι, δια της τεθλασμένης, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, λέει, ότι πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για πρόωρες εκλογές, αλλά και να υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι να μην πάει κανείς σε πρόωρες εκλογές. Συμπέρασμα, ή θα βρέξει, θα χιονίσει, ή καλό καιρό θα κάνει. Πάντως εκεί κατά τον Οκτώβρη μην προγραμματίσετε μακρινά ταξίδια από τους τόπους τους εκλογικούς σας. Όμως το καλύτερο απ' όλα, και αυτό γιατί μέχρι τώρα το ακούγαμε από τους επιτελείς του, είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με την ακρίβεια και ειδικά σε σχέση με τη βενζίνη. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι δεν θα μειώσει, πολύ δε περισσότερο δεν θα καταργήσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, γιατί κάτι τέτοιο, λέει, μπορεί να ήταν υπέρ των οικονομικά ισχυρών. Αλλά αυτός έχει στο μυαλό του τους οικονομικά αδύναμους. Σε σχέση με τον Ερντογάν και την Τουρκία βεβαίως υπάρχει θέμα εδώ, αλλά είμαστε νατοικοί σύμμαχοι και νυν υπερπάντων η νατοική συμμαχία, παιδιά, έτσι. Εμείς όμως θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, στο θέμα της ακρίβειας, διότι πλέον η κατάσταση είναι κάτι περισσότερο από εξοργιστική. Θυμίζω, Νοέμβρης, πληθωρισμός 4,8, Δεκέμβρης, πληθωρισμός 5,1, Γενάρης, πληθωρισμός 6,2, Φεβρουάριος, πληθωρισμός 7,2, Μάρτης 8,9, Απρίλης 10,2 και τώρα πλέον Μάιος, πληθωρισμός 11,3%. Μέσα σε ένα χρόνο, φυσικό αέριο, αύξηση 173%. Στα καύσιμα και στα λιπαντικά 37%, στο ψωμί 14%, στα κρέατα 14%, στα γαλακτοκομικά 14%, στα φρούτα 11%. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα και συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο είναι ότι θερίζονται λαϊλατούνται τα λαϊκά εισοδήματα. Έχουμε μία απίθανη αδιαφορία από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε μία απίθανη κοροϊδία, η οποία μεταφράζεται σε ψίχουλα, και έχουμε ταυτόχρονα και έναν απίθανο κινησμό, μία απίθανη ταξική αναλγησία. Την οποία την ξανάδαμε χτες, ξαναλέω, διαστόματος πρωθυπουργού, ο οποίος μας είπε ότι θα υπάρξει παράταση, λέει, της ιστορίας με τα κουπόνια, με τις βενζίνες, και αυτό διότι έχει μεγάλη αγωνία ο κύριος πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του να πάνε διακοπές οι Έλληνες και να μην πληρώσουν ακριβά τη βενζίνη. Την περίπτωση, αυτή η περίπτωση δεν περνάει, φαίνεται, από το μυαλό του, ότι οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Και δεν πάνε διακοπές διότι πολύ απλά δεν έχουν λεφτά. Και δεν έχουν λεφτά διότι τους τα έχει φάει η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησής του. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι η παράταση των 20 και 30 ευρώ, γιατί περί αυτού πρόκειται, το μήνα, άλλο ένα γέμισμα δηλαδή, για να φύγουμε και να πάμε εκδρομή, διότι δεν υπάρχουν λεφτά, όχι για εκδρομή, ούτε για να βάλουμε βενζίνη για να πάμε στη δουλειά μας, κύριε Μητσοτάκη. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Βενζίνη 3 ευρώ, σουβλάκι 3, 4, 5 ευρώ, ΔΕΗ, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτροπληξία και εγκεφαλικό. Αλλά για αυτούς είναι υπερπάντων ο δημοσιονομικός τους χώρος. Ξέρετε τι εννοούν όταν λένε δημοσιονομικός τους χώρος? Οι φόροι που βουτάνε από τον ελληνικό λαό. Περί αυτού πρόκειται. Όλο αυτό το οποίο βιώνει κάθε μέρα ο Έλληνας πολίτης είναι κάτι το οποίο τρέχει εδώ και ένα χρόνο. Και τι μας λένε λοιπόν εδώ και ένα χρόνο? Να θυμίσω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία αυτής απίθανης κοροϊδίας, αυτής απίθανης αναλγησίας. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Τον θυμάστε τον κύριο Υπουργό Αναπτύξεως, που έλεγε ποια ακρίβεια? Εγώ πήγα, λέει, στο σούπερ μάρκετ και κανένας δεν μου είπε για τις τιμές. Αντίθετα, λέει, οι πελάτες μου ζητάγανε να βγάλω selfie μαζί τους. Αυτά δεν έλεγαν. Μετά είχαμε πάλι τους ίδιους, τον ίδιο το συγκεκριμένο, που όταν του μιλάγανε για την ακρίβεια έλεγε ότι τον πήρε ένας φίλος του από το Βέλγιο και του έλεγε: άντε ρε Άδωνη, τι κυβερνησάρα είναι αυτή που έχουμε κάτω στην Ελλάδα. Στη συνέχεια το παραμύθι θυμάστε πώς έγινε. Και μάλιστα τα λέγανε από βήματος βουλής αυτά. Ότι η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις ήταν ένα παροδικό φαινόμενο. Έτσι δεν έλεγαν? Ότι ήταν ένα παροδικό φαινόμενο. Και μετά ήρθε ο Γενάρης και ο Φλεβάρης και εκεί πια η κοροϊδία άρχισε να βαράει κόκκινο. Εκεί είχαμε τον κύριο Υπουργό, τον άλλον Υπουργό, ο οποίος μας είπε να μην ξεχνάμε το θερμοσύφωνα και να τον κλείνουμε και επίσης να κλείνουμε τη λάμπα. Μην ξεχνάμε ανοιχτή τη λάμπα. Και μετά ήρθε και ο άλλος, ο κύριος Υπουργός. Και τι μας είπε ο κύριος Υπουργός? Μας είπε ότι δεν θα μειωθεί η φορολιστία, η φοροεπιδρομή αυτού η οθωμανικού τύπου φορολόγηση που υφίσταται ο ελληνικός λαός εν έτη 2022 στα καύσιμα. Γιατί, θυμηθείτε? Γιατί όποιος έχει αμάξι, λέει, είναι πλούσιος. Και μετά το εξειδικεύσαν κιόλας. Ότι άμα κάνουν, λέει, παρέμβαση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, τότε θα ευνοηθούν, λέει, αυτοί που έχουν Cayenne. Αλήθεια δεν τους ξέρουν αυτούς που έχουν Cayenne? Εδώ ξέρουν τι ώρα ξυπνάμε, τι ώρα περπατάμε, με ποιον μιλάμε, πόσα έχουμε στην τσέπη μας και έξω από την τσέπη μας. Αυτούς που έχουν Cayenne δεν τους ξέρουν. Μιλάμε δηλαδή για ντροπή, μιλάμε για αναλγησία, μιλάμε για εξυπνακισμούς της τελευταίας υποστάθμης. Περί αυτού μιλάμε. Και τώρα λέει θα πάρουν και άλλα μέτρα, τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην χτεσινή του συνέντευξη, έρχονται και άλλα ψυχουλάκια, παιδιά, έρχονται και άλλα ψυχούλα. Έχει φτάσει, ξαναλέω, η βενζίνη στα 3 ευρώ, 2,5 ευρώ στην Αττική, 2,8 στα νησιά. Όσο παραέξω πας από τα αστικά κέντρα, πλησιάζει τα 3 ευρώ. Και αυτοί μιλάνε ακόμα για τα ψίχουλα της τάξης του 20, 30, 40 ευρώ. Με αυτό λοιπόν θα σας δώσουν 30, 40 ευρώ, πώς το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, για να πάτε τουρισμό, να κάνετε διακοπές. Ξέρετε που τα λένε αυτά? Αυτά τα λένε σε μια χώρα που ένας στους 4 συνταξιούχους αυτής της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν προχτές, ζει, βάζουμε το ζει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εισαγωγικά, έτσι, με 470 ευρώ. Αυτά τα λένε σε μια χώρα που ένας στους 3 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή πάνω από 700.000, ζει με 390 ευρώ, καθαρά. Και με πληθωρισμό 11,3%, που όπως έχουμε ξαναπεί, ο πληθωρισμός, ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει ο πληθωρισμός, είναι ένα σταθμισμένο μέγεθος. Δηλαδή, το 11,3% σημαίνει ακρίβεια για την τσέπη αυτού που ζει με 500, με 600, με 700 ευρώ, όχι 11%, αλλά 30%. Σε αυτή τη χώρα τα λένε αυτά. Είναι σε αυτή τη χώρα που δεν μειώνουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά τα καύσιμα για τους εφοπλιστές είναι αφορολόγητα. Αυτά τα λένε σε μια χώρα που οι μισοί σχεδόν συνταξιούχοι, 1.106.000 συνταξιούχοι, ζούνε με 658 καθαρά. 658. Έχουν φτάσει στο σημείο να μας δουλεύουν κατάμουτρα. Βγαίνει ο κύριος Υπουργός της Κοσμογονίας και της Αναπτύξεως να μας πει τη μία ότι έχουμε φτηνή βενζίνη, αν βγάλουμε όμως τους φόρους, αν βγάλουμε τους φόρους, δεν ξέρω, αυτός πάει σε κανένα βενζινάδικο και πληρώνει τη βενζίνη χωρίς τους φόρους. Και μετά μας κάνει και παρατηρήσεις ως καταναλωτής ψαγμένος να μην βάζουμε, λέει, φτηνή βενζίνη γιατί είναι προβληματική. Θέλει να βάζουμε και από την ακριβή ο κύριος Υπουργός. Όμως να μην ξεχάσουμε, έτσι, πρέπει να βοηθήσουμε να τονωθεί ο δημοσιονομικός μας χώρος. Ο δημοσιονομικός μας χώρος. Ξαναλέω, όταν μιλάνε για το δημοσιονομικό χώρο, μιλάνε για τα κλεμμένα, μιλάνε για τα πλεονάσματα, τα οποία είναι πλεονάσματα του αίματος. Περί αυτού πρόκειται. Είτε τα έχουν αυτοί τώρα στην καβάντζα, είτε τους τα παρέδωσαν οι προηγούμενοι, τα 38-39 δισεκατομμύρια. Από πού τα φέραν αυτά? Τα είχαν σε κανένα κομπόδεμα και τα έδωσαν υπέρ Εθνικού Ταμείου, ή μήπως βγήκανε από τις φόρους και από το μεδούλι του ελληνικού λαού? Αλλά δεν μπορούν να καταργήσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προσέξτε, όταν μιλάμε για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, μιλάμε για 700 ευρώ τα 1000 λίτρα, όταν το πλαφόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 360. Δηλαδή εδώ εμείς στη χώρα των τριών μνημονίων έχουμε διπλάσιους ειδικούς φόρους από ότι αυτά που ακόμα και η Ευρωπαϊκή τους Ένωση λέει. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι παρεμβάσεις, διότι δεν θέλουν να ενισχύσουν, λέει, αυτούς που έχουν καγέν. Ακούστε τώρα γιατί κοροϊδία και για το τι ταξική αναλγησία μιλάμε. οι παρεμβάσεις τους οι περίφημες, ειδικά στα καύσιμα, είναι της τάξης των 100 εκατομμυρίων η επιδότηση αυτό τα 40 ευρώ που δώσανε για 3 μήνες. 100 εκατομμύρια. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δώσαν 100 εκατομμύρια για ένα λαό 10 εκατομμυρίων, γιατί όλος ο ελληνικός λαός υφίσταται αυτό το μαυραγωρητισμό στα καύσιμα, στις βενζίνες, και μάλιστα τον υφίσταται τον μαυραγωρητισμό από τον μέγιστο μαυραγωρίτη, το ίδιο το κράτος. Το 70% της τιμής της βενζίνης είναι φόροι που έχουν βάλει αυτοί και ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Αυτοί λοιπόν που έδωσαν και το διαφημίζουν και το ξαναδιαφημίζουν ότι έδωσαν το ηλικιώδες ποσό των 100 εκατομμυρίων για τα 40 ευρώ της επιδότησης, είναι οι ίδιοι που έχουν δώσει 750 εκατομμύρια ευρώ στην Τρενοσέ μέχρι το 2030, κρατική επιδότηση. Αυτοί που ο δημοσιονομικός τους χώρος δεν φτάνει για να αντιμετωπιστεί, έτσι λένε, ο μαυραγωρητισμός και η κερδοσκοπία στα καύσιμα, η οποία μετακυλίεται σε κάθε πλευρά της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Αυτοί λοιπόν είναι που δώσανε σε ένα βράδυ 120 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία, στην Αιτζία. Αυτοί που δώσανε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό 100 εκατομμύρια, τεράστιο ποσό, για τα καύσιμα, αυτά τα ψίχουλα, τα 40 ευρώ το τρίμηνο, είναι οι ίδιοι που σε ένα βράδυ μόνο, σε ένα βράδυ, δώσανε 308 εκατομμύρια στη Φράπορτ και στην εταιρεία του Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι αυτοί που μπουκώνουν με λεφτά τους εργολάβους, και μάλιστα την περίοδο της πανδημίας, όχι γιατί οι εργολάβοι είχαν χασούρα, αλλά γιατί οι εργολάβοι δεν είχαν τα κέρδη που είχαν προϋπολογίσει. Αυτοί που δεν έχουν, δεν τους το επιτρέπει ο δημοσιονομικός τους χώρος. Ποιος χώρος? Αυτός ο οποίος έχει δημιουργηθεί, ξαναλέω, με το αίμα, τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Αυτοί που δεν μπορούν, λόγω δημοσιονομικού χώρου, να σταματήσουν αυτό το μαυραγωρητισμό στα καύσιμα, είναι αυτοί οι οποίοι φορολογούν οικειοθελώς τους εφοπλιστές, στους οποίους προχτές έδωσαν 4η αύξηση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο για τον ελληνικό λαό, είναι αυτοί που μπουκώνουν τραπεζίτες και βιομήχανους. Α, μην το ξεχάσω, σε λίγη ώρα μιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός στην σύνοδο, στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιομηχάνων. Αλλά ξέρετε, δεν είναι για όλους έτσι, γιατί μπορεί ο ελληνικός λαός να υφίσταται το 11,3 πληθωρισμό μέσα στο Μάη, μπορεί οι αυξήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο να είναι εξωφρενικές, μπορεί να έχει φτάσει το σουβλάκι 3, 4 και 5 ευρώ, υπάρχουν όμως και εκείνοι που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τι ρεκόρ? Ρεκόρ κερδοφορίας. Ξέρετε, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και δείχνουν πόσο μοιράζονται την κρίση οι επιχειρηματικοί όμιλοι με τη βοήθεια της κυβερνήσεως με όλους τους υπόλοιπους. Ξέρετε ποιο είναι το όλοι μαζί τα φάγαμε στην πραγματικότητα? Το όλοι μαζί τα φάγαμε μεταφράζεται στο εξής. Την ώρα λοιπόν που έχεις 700.000 να ζούνε με 390 καθαρά και 1 εκατομμύριο συνταξιούχους με 650 ευρώ καθαρά, έχεις 133 από τις συνολικά 145 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο που είχαν ενοποιημένο κύκλο εργασιών 78,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύξηση σε σχέση με το 2020, 25%. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα έδειξε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταλάβατε τι κρύβεται πίσω από το όλοι μαζί τα φάγαμε? Αυτό που κρυβόταν πάντα. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκίναν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μες στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Μάνος Χατζηδάκης. Έφευγε σαν σήμερα το 1994. Πάμε στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Αυτό το λένε τροπολογία που ψήφισανε σήμερα, έτσι. Τροπολογία, γιατί κάποιοι άλλοι τροπολογία. Το λένε έγκλημα και ναι, για πες μας τι έγινε σήμερα. Αναφέρεσαι στις ρυθμίσεις για τη Λάρκο. Ναι. Να πούμε πρώτα την είδηση ότι ψηφίστηκε, σύντομα θα γίνει νόμος του κράτους, ψηφίστηκε μόνο από τους 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 143 βουλευτές από σύσσωμη την αντιπολίτευση. Και το επισημαίνω διότι το τελευταίο καιρό δεν το βλέπα πολύ συχνά. Να είναι όλη η αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβερνητική ρύθμιση. Ψήφισε κατά τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία τι λέει. Λέει ότι ο ειδικός εξεκαθαριστής, ο οποίος μπαίνει στη Λάρκο, έχει το δικαίωμα, τη δυνατότητα να καταγγείλει όλες τις συμβάσεις, επί της ουσίας να πωλήσει όλο το προσωπικό. Και στο δεύτερο σκέλος αυτής της τροπολογίας, κάτι που επίσης σπανίως φαίνεται, του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όχι όμως τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ξέραμε, έστω και αυτές, δηλαδή κάποιες 8 μήνες, κάποιες 12 μήνες, αλλά μηνιαίες ή διμηνιαίες συμβάσεις, μόνο και μόνο προκειμένου να περάσει αυτό το μεταβατικό στάδιο η επιχείρηση, προκειμένου να δοθεί σε ιδιώτη επενδυτή. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται στην πραγματικότητα και τάχα μου επαναπροσλαμβάνονται για διάστημα μέχρι 5 μηνών. Μέχρι 5 μηνών, αλλά ακόμα και με μηνιαίες συμβάσεις. Και με μηνιαίες συμβάσεις. Πίστευε ένα πρωτοφανές πράγμα ότι μόνο για ένα μήνα θα μπορεί να προσλαμβάνεται κάποιος. Μάλιστα. Αυτό η αντιπολίτευση σύσσωμη χθες το χαρακτήρισε έγκλημα. Ο κύριος Σταϊκούρας δεν έμεινε τόσο σε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να σου πω. Κυρίως έμεινε τα παράπλευρα σχέδια της κυβέρνησης προκειμένου να διασφαλίσει, όπως είπε ο ίδιος, το εργασιακό μέλλον όλων των εργαζομένων. Μα στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν είναι ξεπουλάνε την εταιρεία, μια εταιρεία στρατηγικής σημασίας, αποδεκατισμένη από εργαζόμενους για να τη δώσουν καθαρή σε εκείνους οι οποίοι θα πάνε να τη βουτήξουν. Κοίτα Νίκο, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, το που δεν απαντήθηκε θα μπορούσα να πω εχθές πλήρως, το γεγονός ότι μια εταιρεία όπως η Λάρκο, μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία αυτή την ώρα βγάζει, θα το πω εκλαϊκευμένο όπως το καταλαβαίνω εγώ, διότι δεν είμαστε εκεί. Βγάζει ένα ορυκτό το οποίο είναι σπάνιο. Το οποίο είναι ακριβό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μεγάλο εισόδημα για τη χώρα και για την επιχείρηση. Και αποφασίζει αυτή την ώρα η κυβέρνηση, επικαλούμενη κυρίως τα χρέη τα οποία έχει η επιχείρηση, για να την καθαρίσει και να τη δώσει έναν επενδυτή. Πώς το χαρακτήρισε ο Κουτσούμπας? Έγκλημα. Ναι. Και έχω και μία φράση που, ναι, και τη λέω αυτή γιατί είναι πραγματικά αφιδωλή από το ΚΚΕ. Δεν χρησιμοποιούν εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Αλλά όταν χρησιμοποιούν, καλό είναι να υπογραμμίζονται. Καραμπινάτη πολιτική αλητεία. Ναι, αυτό είπε και αυτό ο γραμματέας εχθές. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στη Λάρκο, ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε. Φαντάζομαι δεν είχατε αμφιβολία ότι η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, θα ψήφιζε αυτή την τροπολογία. Να σημειώσω εδώ ότι ψήφισαν και οι βουλευτές της Βιωτίας και της Φθιώτιδας και της Εύβοιας, φαντάζομαι. Ήταν η εισήγηση των πατριωτών μας, των υπουργών. Μάλιστα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Πολίτη? Εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, αυτή τη εβδομάδα που πέρασε, από την ώρα που κατατέθηκε, το καταθέσαμε στην Βουλή, πάνω στην Αργία, οι εργαζόμενοι έχουμε πραγματοποιήσει την τρίτη γενική συνέλευση, μαζικότατη, που σημαίνει ότι μετά από 29 μήνες είμαστε παρόν στις εξελίξεις και είναι άθλος που με την αλληλεγγύη και με το κουράγιο που μας έδωσε όλη η εργατική τάξη το έχουμε αντέξει μέχρι σήμερα. Δεν είναι πρώτη φορά, τα περιμέναμε να τα ψηφίσουν. Πάμε να αντιμετωπίσουμε τα ψηφισμένα. Σήμερα πραγματοποιήσαμε στα δεδομένα, την ώρα που ψηφιζόταν δηλαδή, να αξιολογήσουμε τι ψηφιζόταν. Επιστρέφηκε για ακόμη μια φορά ως έκτρωμα από την Γενική μας συνέλευση, ομόφωνα. Εξαντλούμε ό,τι περιθώριο θέλουν πάνω στην πρότασή μας να κάνουμε όση συζήτηση θέλουν και τους καλούμε. Αλλά ετοιμαζόμαστε, δεν έχουμε αυταπάτες. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η σύγκρουση. Αυτοί θα προσπαθούν να μας βγάλουν έξω. Εμείς θα μείνουμε ντουβάρι με τα ντουβάρια. Πάντως οι εργάτες της Λάρκο έχουν συμβιβαστεί να βγαίνουμε νεκροί με 80 νεκρούς. Μπορεί να είναι βαρύ. Δεν είναι λαϊκισμός, αλλά μπαίνουμε σε μια βιομηχανία που ξέρουμε την επικίνδυνη και τις άγριες συνθήκες που επικρατούν. Απολυμμένοι όμως δεν θα βγουν. Μιλάμε για 1.300 εργαζόμενους εκεί, κύριε Πολίτη. Μιλάμε για 1.060 σε 6 νομούς άμεσα στη Λάρκο με σύμβαση αορίστου χρόνου και γύρω στους 400 είτε σε εργολαβίες είτε ήταν αυτοκινητιστές, δηλαδή με το αυτοκίνητό τους παίρνουν το μεροκάματο οι άνθρωποι, σε περιοχές επαρχίας. Που αν το βάλεις κάτω, είναι πολύ περίπτωση με προμηθευτές που προμηθεύουν. Δηλαδή, μόνο το σταμάτημα της λειτουργίας σταματάει άμεσα τρεις αιμοβολές. Τρία εργοστάσια αιμοβολών, δεκάδες εργαζόμενοι. Εδώ μιλάμε για πλήγμα, εγκληματικό πλήγμα. Έγκλημα είναι. Όπως ακριβώς αποτυπώθηκε από την αντιβολή, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Δεν πρόκειται να συμβαστούμε. Δεν θα την αφήσουμε να σβήσει. Δεν θα την αφήσουμε να σβήσει. Θα δώσουμε τη μάχη. να μείνουμε μέσα. Έχουμε τις θέσεις μας, που μπορεί αυτό το Χριστορυχείο, να μην τα ξαναλέμε, να δώσει πολλά ωφέλη στα κρατικά ταμεία. Έχουμε τις θέσεις μας. Σε κάθε περίπτωση, κόκκινη γραμμή, εμείς δεν βγαίνουμε από το εργοστάσιο, εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, της λειτουργίας και των δικαιωμάτων, δεν διαπραγματεύεται. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Πολίτη, επειδή αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει στόχο να την ξεπουλήσουν, εντάξει, δεν είναι σημερινό αυτό, θυμίζω ότι με το που ήρθαν οι Τροϊκανοί εδώ, ένας από τους όρους που έβαλαν ήδη από το πρώτο μνημόνιο, τέτοια ήταν η πρεμούρα τους, ήταν το ξεπούλημα της Λάρκου, έτσι. Λογικό. Για αυτή λοιπόν την εταιρεία, αυτοί οι οποίοι προχωρούν στην χαριστική βολή, όπως τουλάχιστον σχεδιάζουν, μιλούν για μια εταιρεία βαρέλι χωρίς πάτο. Εάν είναι βαρέλι χωρίς πάτο η Λάρκο, γιατί διεκδικούν διάφοροι, διάφοροι να την αποκτήσουν? Όχι μόνο δεν είναι βαρέλι δίχως πάτο, και το γνωρίζουν και οι ίδιοι και οι διάφοροι που διεκδικούν, και βέβαια διεκδικούν και τρώγονται σαν τα σκυλιά για το ποιος θα τη φάει. Είναι το, δεν δουλεύουμε, έχουμε υπέγνωση. Είμαστε γεννημένοι σε ένα χωριό 900 κατοίκων. Γνωρίζουμε ότι δεν δουλεύουμε στο εργοστάσιο του χωριού μας. Δουλεύουμε, εργαζόμαστε στο μονοπόλιο, κυριολεκτικά ο μονοπόλιο όμως δεν υπάρχει άλλο, της Ευρώπης. Δεν υπάρχει άλλος παραγωγός σιδερονικελίου με δικά του μεταλλεύματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι μόνο και μόνο από αυτό, ότι η Λάρκο έχει μέχρι σήμερα παράξει 800.000 τόνους και έχει άλλα 2 εκατομμύρια απόθεμα, υπάρχει το εργοστάσιο με την τεχνογνωσία, μόνο και μόνο αυτό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιπέρω επεξήγηση γιατί πλούτο μιλάμε. Όχι μόνο βαρέλι δίχως πάτο δεν είναι. Πολύ ορθά εκφράστηκε κυρίως από το ΚΚΕ ότι είχε τεράστιες δυνατότητες και έχουν χαθεί δισεκατομμύρια ευρώ, δραχμές, δολάρια διαχρονικά. Έτσι, υπάρχουν τεράστιες προοπτικές αυτό το μέταλλο, αυτή η τεχνογνωσία που μπορεί να ανοίξει και χιλιάδες θέσεις εργασία. Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και βεβαίως θα έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά για ό,τι γίνεται εκεί και στη Μαλαισίνα και στη Λάριμνα και παντού, γιατί είναι προφανές ότι η Λάρκο δεν αφορά μόνο την περιοχή στην οποία βρίσκεται, αφορά έτσι, όλη τη χώρα, όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νου. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου λέγει, πώς να ρηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ πόνε μακρινέ. Σήμερα στη χώρα των Καλαβρίτων, του Διστόμου, στη χώρα της Βιάνου, στη χώρα του Χορτιάτη και του Τείχου της Κεσαριανής, ξανακούστηκε ότι είναι η σαπίλα του Ντουνιά, ότι είναι Ναζί και είναι εγκληματίες επειδή ακριβώς είναι Ναζί και η θέση τους είναι στη φυλακή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνήγορο της οικογένειας Φίσα, την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Κυρία Τομπατζόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα δεν ξέρω αν πρέπει να το αποκαλούμε δεύτερη πράξη. Είχαμε την έναρξη αυτής της δεύτερης πράξης σε ό,τι αφορά τους Ναζί εγκληματίες. Σωστά. Πείτε μας τι έγινε στο δικαστήριο και τι προβλέπετε σε σχέση με τη διαδικασία. Η διαδικασία ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, όπου διαπιστώθηκε ότι κάποιοι εξ αυτών δεν διαθέτουν συνήγορο, πράγμα που είναι υποχρεωτικό όταν κατηγορίες είναι κακουργηματικές. Οπότε τίθηκαν το διορισμό συνηγόρων από το δικαστήριο, πράγμα που συνέβη από την έδρα, διόρισε δηλαδή αυτεπαγγέλτος τρεις συνηγόρους που ανέλαβαν τους αντίστοιχους κατηγορουμένους που δεν είχαν συνήγορο. Επίσης κάποιοι άλλοι δεν είχαν συνήγορο γιατί οι κατηγορίες τους είναι πλέον πλημαλυματικές, οπότε η παράσταση συνηγόρου δεν είναι υποχρεωτική. Και υπήρξε και μια τρίτη κατηγορία κατηγορουμένων, οι οποίοι παραιτήθηκαν το δικαίωμά τους στην έφεση. Που σημαίνεται ότι αποδέχτηκαν τις κατηγορίες όσοι έχουν πρωτοδίκως, έχουν εκτίσει τις ποινές τους, οπότε στην πραγματικότητα δεν είχαν κάποιο συμφέρον, με την έννοια ότι ακόμα και αν στη θεωρητική περίπτωση που αθωνόταν δεν θα μπορούσαν να. Δεν θα είχε κάποιο νόημα τέλος πάντων για αυτούς, γιατί θα είχαν εκτίσει τις ποινές τους που έχουν επιβληθεί. Και φυσικά ήταν και οι κατηγορούμενοι εκείνοι οι οποίοι εμφανίστηκαν και ζήτησαν την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής τους μέχρι να εκδοθεί αποφάση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιάννης Λαγός, όπου το δικαστήριο δεν απεφάνθηκε επί των αιτήσεων, επιφυλάχθηκε για την 6η Ιουλίου. Αυτό που διάβασα είναι ο Μεν Μιχαλογιάκος είπε ότι με λόγω κορονοϊού έχει απώλεια συνείδησης και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, δεν έχει παρακολουθήσει τη διαδικασία. Υπευλήθεν έτοιμα αναβολή στο πρόσωπο του Νίκου Μιχαλογιάκου, καθώς βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης μετά από δύο μήνες παραμονής του στη ΜΕΘ, όπου ισχυρίστηκε ο συνήγορος που εμφανίστηκε ότι δεν μπορούσε να του χορηγήσει εξουσιοδότηση, ότι δεν είχε διαβάσει την απόφαση γιατί δεν ήταν σε θέση να την διαβάσει και να την κατανοήσει, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του. Και για το λόγο αυτό ζήτησε αναβολή. Ούτε το αίτημα αυτό κρίθηκε από το δικαστήριο. Θα κριθεί στις 6 Ιουλίου. Το και 6 Ιουλίου τώρα είναι η επόμενη δικάσιμος. Είναι η επόμενη δικάσιμος, ναι. Ακριβώς. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση της υγείας του Μιχαλολιάκου θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και με μία διακοπή κάποιων εβδομάδων ή και μηνών ενδεχομένως, καθώς μεσολαβεί ούτως ή άλλως ο Αύγουστος και οι δικαστικές διακοπές. Οπότε μένει να δούμε τι θα αποφάσει το δικαστήριο στην επόμενη δικάσταση. Τι είναι αυτό το οποίο κρίνεται στο δεύτερο βαθμό? Στο δεύτερο βαθμό, σε όλες τις υποθέσεις, η πρώτη απόφαση εξαφανίζεται, με την έννοια ότι ξεκινάμε από το μηδέν, κρίνονται όλα τα στοιχεία από την αρχή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή, οι μάρτυρες καταθέτουν και πάλι όλοι. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία ακριβώς όσο είχε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ήθιστε βέβαια τα δευτεροβάθμια δικαστήρια, λόγω του ότι οι διάδικοι έχουν γνώση πλέον του αποδεικτικού υλικού, συνήθως είναι ταχύτερα σε διαδικασία από ότι τα πρωτοβάθμια. Εν προκειμένου μιλάμε για μία πολύμηνη ή πάλι μία πολύχρονη διαδικασία? Όχι, πολύχρονη. Πολύχρονη. Πολύχρονη, πολύχρονη με την έννοια 2 ετών, 2,5 ετών. Μάλιστα. Τώρα αυτό η αλήθεια είναι ότι θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι η συχνότητα των δικασίμων, την οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση ακόμα να την ξέρουμε, γιατί δεν έχει πάρει ρυθμό η δίκη για να μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση. Και το δεύτερο θα είναι η προσπάθεια των κατηγορουμένων να καθυστερήσουν τη διαδικασία, να μειώσουν την αξία της, όπως κάναν και στον πρώτο βαθμό. Και φυσικά υπάρχει και πάντα ο παράγοντας θανατέρας βίας που δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε, έτσι όπως και στο πρωτοδίκο υπήρχε η πανδημία, υπήρχε η αποχή των συνηγόρων. Πείτε μου κάτι, ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος, ο φυσικός αυτούργος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστήριο? Όχι, εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο που τον εκπροσωπούσε και πρωτόδικα. Δεν εμφανίστηκε. Έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Να χορηγήσει δηλαδή εξουσιοδότηση για να μην εμφανιστεί, όπως επέλεξαν και αρκετοί άλλοι κατηγορούμενοι να κάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή να εκπροσωπηθούν από δικηγόρο. Από τη κοινοβουλευτική ομάδα ήταν δηλαδή παρόντες μόνο ο Λαγός, ήταν ο Χρήστος Παπάς και ήταν και ο Γρέγος με τον... με συγχωρείτε, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Ναι, κάποιον άλλον εκ των καταδικασμένων εγκληματιών. Ναι. Ναι, οι οποίοι είναι ελεύθεροι και εμφανίστηκαν επίσης. Πείτε μας κάτι τελευταίο. Το αίτημα της πολιτικής αγωγής από την πλευρά της οικογένειας Φίσα, ποιο είναι? Κοιτάξτε, εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας, η απόφαση να μείνει ως έχει. Να είναι καταδικαστική προφανώς. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που έχει τεθεί. Καθώς έχει ασκήσει ο εισαγγελέας φετών έφεση στο σκέλος της απόφασης που αφορά τις ποινές. Τις ποινές βέβαια των κατηγορουμένων που δεν αφορούν την υπόθεση του Παύλου Φίσα, αλλά την υπόθεση των Αιγυπτίων ελληνικατών, καθώς και των ποινών που έχουν επιβληθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, που τα μέλη μάλλον της οποίας αποτελούσαν τους διευθυντές. Οπότε για μας ο στόχος μας είναι να επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, να καταδικαστούν εκ νέου. Και αν γίνει δεκτή η έφεση του εισαγγελέα, όσο αφορά τους βουλευτές, και αν δεν αναγνωριστούν έτσι ελαφρυντικά, μπορούν να φτάσουν οι ποινές μέχρι και τα 15 έτη από 13 που είναι μάλιστα, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κυρία Τουμπαζόγλου, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Είναι βαθύ κι αγάπη είναι μεγάλη. Έχω έναν πόνο στην ψυχή και ποιος θα μου τον βγάλει. Yeah. κάνω παιδί και στην αγάπη του που σαν με δει το χάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το είδα κάπου, Γιώργο, κάπου το πήρε το μάτι μου, ότι 250 λέει βουλευτές ψήφισαν υπέρ του Βελόπουλου και δεν έγινε άρση της ασυλίας του. Του είχε καταθέσει μήνυση ένας πελάτης εκείνων των αληφών που πήλαγε ο Βελόπουλος, διότι τις πουλούσε ως κάτι της το ανορθωτικόν ο Βελόπουλος, αλλά δεν έγινε ανόρθωση και εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουμε άρση της ασυλίας. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν του έκανε μήνυση ο Ιησούς για εκείνες τις επιστολές του Ιησού που πουλάγε επίσης, αλλά μάλλον ο Ιησούς δεν θα του κάνει, έχει σοβαρότερες δουλειές από το να ασχολείται με Βελόπουλους. Λοιπόν, πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου. Έλα Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται με την ακρίβεια? Χαμός γίνεται. Από ποια να πιάσουμε, τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες, τα καύσιμα, παντού όπως γνωρίζουμε τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένα ράλι ανατιμήσεων. Αυτό που επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση είναι σε αυτή τη φάση να συγκρατήσει όσο γίνεται ή να ενισχύσει καλύτερα, γιατί το να συγκρατήσει είναι λίγο δύσκολο όσο συνεχίζεται η κατάσταση αυτή διεθνώς. Να στηρίξει τα νοικοκυριά με την τιμή της βενζίνης εν όψη και των θερινών διακοπών. Ναι. Γι' αυτό το λόγο... Βέβαια, για να πας διακοπές πρέπει να έχεις λεφτά, έτσι. Αυτό είναι ναι. Το πρώτο και βασικότερο. Ναι. Αλλά που δεν έχεις λεφτά γιατί τα τρώει τη βενζίνη. Όσοι καταφέρουν και πάνε διακοπές θα έχουν επιδότηση τέλος πάντων τη τιμή της βενζίνης, καθώς θα τεθεί από τον Ιούλιο σε εφαρμογή μια νέα επιδότηση, μια επανάληψη της επιδότησης του προηγούμενου τριμήνου, η οποία θα είναι διευρυμένη, τουλάχιστον αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες σε σχέση με την προηγούμενη, κατά από 10, 20, 25 ευρώ, είναι διάφορα σενάρια που επεξεργάζονται και θα αφορά και περισσότερους. Είχαν βάλει και ένα πλαφόν, μου φαίνεται. Πόσο είχαν βάλει προηγούμενο, 30.000? Ήταν 30.000 οικογενειακό εισόδημα. Τώρα εξετάζεται να φτάσει τα 40-45.000, να πάει δηλαδή στο ύψος που είναι η επιδότηση και για το αυξημένες τιμές ρεύματος. Δεν έχουν καταλήξει. Δηλαδή είχαμε 40 ευρώ που είχαν δώσει για ένα τρίμηνο, που όταν τα δώσανε είχε, πώς το λένε, 1,7 η βενζίνη και μετά πήγε 2,5 και εξανεμίστηκε είναι... 3 φορές. Έτσι, και τώρα θα δώσουν είναι... 70-60. Σου επαναλαμβάνω ότι είναι διάφορα τα σενάρια. Ναι. Στόχος είναι να αξιοποιήσουν 200-250 εκατομμύρια. Είχαμε μια αύξηση, μια υπέρβαση των εσόδων του Μαΐου κατά 1,162 εκατομμύρια. Το καθαρό ποσό, αν αφαιρέσουμε από αυτά τα περισσότερα 800 εκατομμύρια έμφυα, μένει ένα ποσό της τάξης των 360 εκατομμυρίων. Αυτός ο έμφυα είναι, μπήκαμε στο μνημόνιο. Τον φάγαμε γιατί είχαμε μπει στα μνημόνια. Έτσι δεν είναι, δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε βγει, έτσι. Είμαστε στη διαδικασία τώρα εξόδου από την εποπτεία, όπως γνωρίζεις. Σωστά, καλά. Ναι. Λοιπόν, από αυτά τα 350-360 εκατομμύρια δεν θα διατεθούν στο σύνολό τους, γιατί θέλουν να κρατήσουν εφεδρίες, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε τις τιμές του φυσικού αερίου για δεύτερη μέρα να αυξάνονται. Οπότε τα δύσκολα θα έλεγα ότι είναι μπροστά. Ναι. Έρχεται χειμώνας που μπορεί να είναι, όχι μπορεί, θα είναι πιο δύσκολος από τον περισσινό. Οπότε χρειάζονται καύσιμα μεταφορικά τώρα ναι. για να στηρίξουν τις πολιτικές ενίσχυσης των νοικοκυριών. Τώρα λοιπόν για την επιδότηση αυτή... Το... Πάπαρο κουμπαρά δηλαδή, έτσι. Να πάρει για να χωρέσουν όλα τα χρήματα. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, θα έχουμε μια επανάληψη της επιδότησης του Fuel Pass με αυξημένο ποσό σε σχέση με το προηγούμενο. Mm. Τα σενάρια αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει έως 70 για τα νησιά. Θα δούμε αν θα ισχύσει αυτή η πληροφορία. 70 ολόκληρα ευρώ για τρεις μήνες. Ναι. Για τρεις μήνες, 70 ολόκληρα. Θα υπάρξει, είπαμε, γύρω στα 40-45 το εισοδηματικό όριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει τα 3 εκατομμύρια δικαιούχοι. Είχαμε τώρα, μέχρι τώρα 2.300.000 δικαιούχους που έκαναν χρήση της προηγούμενης επιδότησης. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το 80% από αυτών έλαβε το ποσό σε μετρητά. Δηλαδή επέλεξαν να τα λάβουν σε μετρητά. Ουσιαστικά ήταν μια ενίσχυση του εισοδήματος. Δεν ξέρουμε αν χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να βάλουν βενζίνη. Όχι, και μόνο το κατάθεση 20... τα κάνουν. 40 ευρώ, άμα δεν τα κάνεις κατάθεση στην τράπεζα, μπορεί να καταλάβεις. Μπορεί να κάνεις στα κλέψουμε. Τις ανάγκες του σούπερ μάρκετ, αυτό σωστά. αναφέρομαι. Yeah. Και μόνο το 20% επέλεξε μέσω της εφαρμογής του κινητού. Επειδή εσύ τα παρακολουθείς αυτά τα πράγματα. Όταν λένε ειδικοί φόροι κατανάλωσης, το θυμάμαι καλά, έτσι. Εδώ έχουμε 700 ευρώ τα 1000 λίτρα, όταν το πλαφόν που έχουν βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 360. Ακριβώς. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε 24% και ΦΠΑ απάνω. Ναι. Μάλιστα. Είπαμε ότι το έχουμε ξαναπεί, αυτά είναι τα σίγουρα έσοδα. Αυτά τα είναι σίγουρα αιμοδότες του κρατικού προϋπολογισμού, Νίκο. Είναι αυτά που μπαίνουν στα ταμεία σίγουρα. Ναι. Το πιο σίγουρο ήταν ο παππούς μου είχε μάθει το γάιδαρο να μην τρώει. Είχε μια ατυχία στο τέλος. Ψόφισε ο γάιδαρος. Και θέλω να σου πω ότι και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λόγω της μείωσης κατανάλωσης καυσίμου που καταγράφει το τελευταίο διάστημα, έχουμε και μείωση και των εσόδων από τον ειδικό φόρο. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή όντως θα παρακολουθείς. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτοί τώρα οι οποίοι κυβερνούν, όχι μόνο οι σημερινοί, και οι χτεσινοί και οι αυριανοί. Με τα συστήματα που έχουν, με τα τάξεις, με τις τράπεζες, με τους ελέγχους, με τις ΑΔΕ, με τις ΑΜΕ, με τις ΑΣΕ, ξέρουν τα πάντα για την οικονομική μας κατάσταση. Αυτούς που έχουν καγέν δεν τους ξέρουν. Φαντάζομαι πως γνωρίζουν. Μάλλον τους ξέρουν. Έγινε εσείς μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα στο οποίο και χτες αφιερώσαμε μεγάλο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε να αφιερώνουμε μεγάλο μέρος. Αναφέρομαι στη Λάρκο. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Λύκος, είναι διδάκτορο ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Λύκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Είχαμε μιλήσει πριν από μήνες. Τότε ήμασταν μπροστά σε αυτό που ερχόταν, τώρα πια έγινε, έχουμε αυτή την τροπολογία που στην πραγματικότητα απολύει τους εργαζόμενους και έχει βάλει, βρισκόμαστε στην τελευταία πράξη, εκποίησης της εταιρείας. Τι σημαίνει αυτό κύριε Λύκο για την ελληνική οικονομία? Να σας πάω λίγο πιο πριν. Παρακαλώ. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Α, ξέρω, τι σημαίνει ότι αμήνουμε για την πατρίδα? Ακούμε τώρα για Τουρκία, Ελλάδα και τα λοιπά και μπορεί να υπάρξει πόλεμος. Τι σημαίνει πατρίδα τελικά? Δεν είναι η προστασία του συμφέροντος των πολλών? Έτσι δεν είναι? Εγώ αυτό έχω μάθει από τα μικράτα μου που λένε και στην Κρήτη. Εγώ αυτό έμαθα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εκποιούν μια εμβληματική βιομηχανία στερώντας οποιοδήποτε εργασιακό δικαίωμα από τους εργαζόμενους. Μιλάμε για 1.085 εργαζόμενους όπου δίνουν το δικαίωμα στον ειδικό διαχειριστή που θα οριστεί, την εξουσία αν θέλετε να προχωράει στην απόλυση όπου το κρίνει αυτός και στον προσδιορισμό των αποζημιώσεών τους, οι οποίες θα καλυφθούν από το δημόσιο. Δηλαδή αυτός δεν έχει καμία υποχρέωση. Μιλάω τώρα για την εταιρεία στην οποία θα τη δώσουν. Στην αρχή είχαμε μάθει ότι είναι 6 εταιρείες, τώρα μάθαμε ότι είναι 2 εταιρείες, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τώρα έχουμε μάθει ότι είναι 1 εταιρεία. Επίσης, δίνει στον ειδικό διαχειριστή αυτή η τροπολογία, η οποία πέρασε την Παρασκευή, εν ώψη Αγίου Πνεύματος, Τριημέρου Αγίου Πνεύματος, προσέξτε, και ενώ είχε περάσει το νομοσχέδιο από τις επιτροπές της Βουλής. Το φέρανε μετά δηλαδή. Εγκρυπτό. Δίνει λοιπόν στο διαχειριστή δυνατότητα να προβεί σε σύναψη μηνιαίων ή διμηνιαίων συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όσο συνεχίζεται η ειδική διαχείριση και για διάστημα μέχρι 5 μηνών. Οι δαπάνες πάλι θα καλύπτονται από το δημόσιο. Πάλι θα καλύπτονται. Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες γαλέρας εδώ πέρα. Πείτε μιλάμε κάτι, για συνθήκες γαλέρας. Όταν μιλάμε για τη Λάρκο, προφανώς μιλάμε για μια εταιρεία. Αλλά όταν λέμε Λάρκο, τι εννοούμε στην πραγματικότητα? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, το νικέλιο και το κοβάλτιο, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του μέλλοντος. Έτσι δεν είναι? Έτσι λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Θυμάμαι Ένωση. Θυμάμαι στα χαρτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφέρεται ως μπλε χρυσός. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν έχουμε 1,6 δισεκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αναμένεται μέχρι το 2030 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, που αυτό θα περάσει με διρεκτίβα, το 60% να είναι ηλεκτρικά. Εντάξει, και αναμένουμε γύρω στα 100 με 200 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Προσέξτε, για να μπορέσουμε να πλιάσουμε τους όρους της συμφωνίας της πράσινης μετάβασης σχέσης με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Εντάξει, και σήμερα η παγκόσμια ικανότητα παραγωγής μπαταριών λιθίου είναι 300 γιγαβατόρες. Ξέρετε τι αναμένουμε στο 2030? 1,6 έως 3,2 τεραβατόρες. Τεραβατόρες. 1-3 βατ δηλαδή. Και όλα αυτά που βασίζονται στις ύλες τις λεγόμενες των μπαταριών, εκ των οποίων εξέχουσες θέσεις κατέχουν το νικέλιο και το κοβάλτιο. Όταν η Λάρκο κατέχει το 90% της Ευρώπης του σιδηρονικελίου στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή εκποιούμε αστυνομικά του κράτους, από τα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε τεράστιο κοινωνικό μέρος. Μένει το ίδιο που γίνεται και με την Αττική Οδό, αν θέλετε. Θα μπορούσε να το πάρει το κράτος και να μοιράζει μερίσματα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Για να το καταλάβω λοιπόν, για να το μεταφράσω. Όταν λένε ότι πουλάνε τη Λάργο, στην πραγματικότητα, ανάμεσα στα άλλα που πουλάνε, πουλάνε Ελλάδα. Είναι πουλάνε Ελλάδα. Το 90% του σιδηρονικελίου της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Και το 6 με παραγωγή. Και προσέξτε, την ώρα που η Ρωσία καλύπτει τις ανάγκες του 12% του κόσμου και στην οποία κάνουμε εμπάρκο. Δεν καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Θα μπορούσε να εκτιναχθεί αυτό που λέμε Ελλάδα. Μόνο από τη Λάρκο. Μόνο από τη Λάρκο για τα επόμενα χρόνια. Μόνο από τη Λάρκο να καλύψει ελλείμματα, να καλύψει μισθούς και συντάξεις, να καλύψει κοινωνικές παροχές. Μόνο από τη Λάρκο. Και δεν μιλάμε εδώ για το θέμα των 1.085 εργαζομένων που πραγματικά έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου για να διατηρήσουν αυτή την εμβληματική μονάδα. Εδώ μιλάμε για 11 εκατομμύρια Έλληνες, κύριε Μπογιόπουλε. 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εκποιούν, εκχωρούν εθνικό πλούτο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τσακώνονται μετά στο Αιγαίο, να σου το πω και έτσι. Και δεν είμαι υπερβολικός. Όλα αυτά, κύριε Λίκο, τα μεταλλεύματα, τα νικελούχα, είναι πρώτη ύλη. Το καταλαβαίνω καλά, για μπαταρίες, για την ηλεκτροκίνηση, για τα ηλεκτρικά βέβαια, αυτοκίνητα. Είναι πρώτη ύλη για μπαταρίες ιόντων λιθίου. Είναι πρώτη ύλη για μπαταρίες ιόντων λιθίου, που είναι το trend, αν θέλετε, προκειμένου να αναπτύξουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς θα γίνουν αυτά? Εδώ και δηλαδή στην πραγματικότητα μιλάμε, όταν μιλάμε για λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο, μαγκάνιο. Μιλάμε για μαγκάνιο, για σπάνιες γαίες, αυτό που λέμε σπάνιες γαίες. Όχι, είναι στρατηγικές πρώτες ύλες αυτές. Σπάνιες γαίες είναι άλλες. Είναι δυσπρόσιο, δίμιο κτλ. Είναι αυτά που είναι στον περιοδικό χημικό πίνακα κάτω-κάτω, ας πούμε. Αλλά και αυτά είναι εξίσου σημαντικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια τέτοιου είδους μεταλλεύματα, όπως και στη Ρωσία. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι με κάτι τέτοιου είδους κινήσεις είναι σαν να πυροβολούν τα πόδια τους, να σου το πω και έτσι. Γιατί αντί να τις αναπτύξουν, ουσιαστικά τις εκχωρούν. Και πέρα από αυτό, να σου πω και κάτι άλλο. Από πού θα βρούνε για να κάνουν αυτή την πράσινη μετάβαση οι Ευρωπαίοι, όταν το 80% τέτοιων στρατηγικών πρώτων υλών τις κατέχει η Κίνα? Την οποία δουλειά αυτή την έχει ξεκινήσει εδώ και 10-15 χρόνια. Επιπλέον όμως, λένε και ένα άλλο ψέμα, κύριε Μπογιόπουλο, και πρέπει να το πούμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι για λόγους αθέμητου ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 136 εκατομμύρια ευρώ στη Λάρκο, όταν συμμετείχε το δημόσιο σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τότε, και ουσιαστικά όταν έγινε αυτό για να πληρωθεί ένα χαμηλότερο κοδάνιο, το οποίο και αποπληρώθηκε τελικά. Αυτά είναι τα 136 δις. Και τα άλλα, τα υπόλοιπα, ξέρετε από πού είναι? Είναι από την περίοδο του 2006 με το 2008, όταν, σύμφωνα με τις διοικήσεις τότε, και ψάξτε να δείτε τι σχέση έχουν αυτές οι διοικήσεις με το σημερινό Υπουργό Οικονομικών. Ποιοι ήταν τότε διευθύνοντες, σύμβουλοι. Ποιους βάζανε διευθυντές με 4.000 και 5.000 μισθούς εκεί πέρα. Όταν τι έκαναν αυτοί. Ανέβαινε η τιμή του νικελίου τότε και υπογράψανε σταθερά συμβόλαια σε κατώτερη τιμή. Και αφού έγινε χαμός και έχανε δηλαδή η εταιρεία, είχε χασούρα δηλαδή η εταιρεία, εν συνεχεία έσπασε τις ρήτες, πληρώσαμε πρόστιμα, εντάξει, και το απελευθερώσαμε όταν έπεφτε η τιμή του νικελίου πάλι. Τότε λοιπόν με αυτά και με αυτά συσσωρεύσαμε και με τη ΔΕΗ, και θα σας εξηγήσω ότι παίζεται ακριβώς και με τη ΔΕΗ, συσσωρεύσαμε χρέη στη ΛΑΡΚΟ γύρω στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Πριν πάτε στη ΔΕΗ, πείτε μου κάτι, επιβεβαιώστε μου κάτι. Η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή η οποία έχει προχωρήσει σε άρση απαγόρευση ενισχύσεων σε 7 χώρες. Ακριβώς, 3,2 δις. Mm. Για να δημιουργήσουν σε 7 όμως συγκεκριμένες χώρες, εξαιρουμένες της Ελλάδος, προσέξτε, 3,2 δις, προκειμένου να αμοκλευτούν αυτά τα χρήματα μαζί με άλλα 5 δις από τον ιδιωτικό τομέα για να αναπτυχθούν εργοστάσια παραγωγής μπαταριών. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ αυτή η κρατική ενίσχυση. Σημασίας. Αλλά εδώ αυτή η όποια κρατική ενίσχυση, όπως τη λένε, είναι το άλοθη για το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Βέβαια, γιατί ποτέ δεν θέλανε η ΛΑΡΚΟ να ξεφύγει πέρα από τα κρατικά σύνορα. Θέλανε να παράγει σιδηρονικέλιο, όχι να γίνει μεταποίηση σε ανοξείδωτο χάλιβα, που εκεί είναι τα πολλά τα χρήματα. Δεν θέλανε εργοστάσιο δίπλα. Όταν η ίδια η Σοβιετική Ένωση κάποτε ήρθε και μας είπε: θέλετε να κάνω εργοστάσιο το οποίο θα το εκμεταλλευτώ και μετά θα μείνει σε εσάς. Φυσικά το απορρίψαμε, γιατί ήταν κόκκινη, όπως καταλαβαίνετε. Δεν το θέλαμε τότε. Αυτό έγινε τότε. Και παράλληλα, με όλα τα υπόλοιπα, εμείς τι άλλο κάναμε. Δεν διαχωρίζαμε το κοβάλτιο από το σιδηρονικέλιο. Ούτε αυτό μας επέτρεπαν. Οπότε η υπεραξία του μεταλλεύματος χανότανε. Διότι πήγαινε στο εξωτερικό και από εκεί πέρα γινόταν ο διαχωρισμός. Το χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα, ιδιωτικές εταιρείες και βέβαια για την παραγωγή κοβαλτίου. Οι τιμές κοβαλτίου νικελίου σήμερα πού βρίσκονται, κύριε Λίκο? Πρέπει να είναι γύρω στα 82.000 δολάρια ο τόνος. Το Μάρτιο όμως, προσέξτε, το Μάρτιο χτύπησε τα 100.000 δολάρια ο τόνος και μάλιστα τότε, για να καταλάβετε, το χρηματιστήριο μεταλλευμάτων της Βρετανίας έκλεισε για μία εβδομάδα. Για να μην χάσουν οι επενδυτές την τιμή των μετοχών τους. Το κλείσαν για μία εβδομάδα. Και πόσο τότε θα μπορούσε να παράγει η ΛΑΡΚΟ? Γύρω στα, με την κατάσταση αυτή που έχουμε σήμερα, μάλιστα αυτό ήταν το London Metal Exchange, το LMA. Δεν είναι τυχαίο. Είχαμε αύξηση 250% σε δύο μέρες στην τιμή του νικελίου. Mm-hmm. Η ΛΑΡΚΟ αυτή που είναι σήμερα, αυτό το κουφάρι, αυτό που το έχουν αφήσει, αυτό που ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ καμία, ένα στρατηγικό σχέδιο για το πώς μπορούν να συντηρήσουν τα ίδια τα μηχανήματα που έχουν χαθεί. Ήδη μηχανήματα, μόνο με την εργασία αυτών των εξειδικευμένων εργατών που έχει, παράγει 18.000 με 20.000 τόνους νικελίου. Να υπολογίσουμε μια τιμή γύρω στα 100.000, εγώ λέω, δολάρια ο τόνος. Μάνι μάνι δηλαδή, η ΛΑΡΚΟ σε ένα χρόνο θα έβγαζε 1,8 δις, θα είχε κέρδη. Και χρωστάει 700 εκατομμύρια, να το πούμε έτσι χοντρικά. Σε ένα χρόνο. Δηλαδή θα πέρναγε σε... η θέση θα γινόταν θετική, αυτομάτως. Δώστε μου και δεν την μιλάμε ευκαιρία για τα κέρδη που θα υπήρχε δώστε μετά. Δώστε μου την ευκαιρία να συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις, μπορείτε? Παρακαλώ, βεβαίως. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είμαστε μαζί με τον ερευνητή, με τον διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Λίκο. Κουβεντιάζουμε για την ΛΑΡΚΟ. Μας ακούει ο κύριος Λίκος? Βεβαίως σας ακούω. Λοιπόν, λέγαμε για τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η ΛΑΡΚΟ και αυτό μας λέγατε ενώ δεν έχει αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα που έχει. Ακριβώς. Διότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή μια καθετοποιημένη παραγωγή και υπήρχε η μεταποίηση ό,τι αφορά τον ανοξείδωτο χάλιβα, που ξέρετε, ανοξείδωτος χάλιβας πέρα από τις μπαταρίες, αυτή τη στιγμή τη βιώνουμε σε όλο τον κόσμο, αν θέλετε. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. 100 δις λέει εξοπλισμού στη Γερμανία. Όλα αυτά τα μπελαρά, τα F-35 κτλ. Χρειάζονται ανοξείδωτο χάλιβα. Όλα. Και, δηλαδή νικέλιο. Καταλαβαίνετε πόσο θα ανέβει η τιμή του νικελίου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα ανά τον κόσμο. Όταν ακούμε... δηλαδή ποσότητες νικελίου αυτή τη στιγμή και κυρίως ανοξείδιο του χάλιβα. Όταν ακούμε για αυτή την πράσινη μετάβαση, κύριε Λίου, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή ποιο είναι αυτό το κόστος της πράσινης μετάβασης? Θα σας πω κάτι άλλο. Το κόστος είναι για την Ελλάδα, δηλαδή, για να μιλάμε, είναι γύρω στα 117 δις. Μέχρι το 2030. Δεν ξέρω όπου θα βγουν αυτά τα χρήματα. Και εγώ είμαι περιβαλλοντολόγος. Θέλω να γίνει αυτή η πράσινη μετάβαση, αλλά πράσινη μετάβαση για τους πολλούς. Όχι να μιλάμε για ένα πράσινο καπιταλισμό, όπου θα παίζουν παιχνίδι οι τράπεζες και θα δίνουν χαμηλότου καδάνια σε όσες εταιρείες και όσες βιομηχανίες εφαρμόζουν αυτό το πρόγραμμα και στις άλλες να τις επιβαρύνουν κιόλας με πρόστιμα. Με αυτό που μας περιγράφεται μέχρι τώρα, λοιπόν, η Λάρκο, η Ελλάδα δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πρωτοπόρα στην παραγωγή ανεμογεννητριών. Ακριβώς. Η ΕΑΠ, το ξέρετε, στις πρώτες ύλες ηλεκτρονικών αυτοκινήτων. Ακριβώς. Μπαταριών. Και να δουλεύουν και να δουλεύει όλος ο κόσμος. Και θα λύναμε όχι μόνο το πρόβλημα των συντάξεων, θα λύναμε και το πρόβλημα της ανεργίας, θα λύναμε και το πρόβλημα των χρεών, των ελλειμμάτων κτλ. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Αν είχαμε εφαρμόσει τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας στη Λάρκο, κόστος περίπου γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ, όσο δίνουμε για να εισάγουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα από χώρες κεντρικής Ευρώπης χωρίς να παράγουμε ούτε ένα φτερό εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να παράγουμε 2 με 3.000 τόνους κοβαλτίου το χρόνο. Μία μέθοδος χωρίς κανένα οικολογικό αποτύπωμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και όχι να είμαστε στην πυρομεταλλουργία μέχρι στιγμής και να κατηγορούν τη Λάρκο, τη Μολύνη, ό,τι κάνει, ό,τι δείχνει. Γιατί δεν μιλάει κανένας για την Κίνα? Πείτε μου, μιλάμε για το διοξείδιο του άνθρακα στην Ελλάδα, η οποία παράγει το 0,02% παγκοσμίως και θέλω να το κάνουμε 0,01%. Και δεν μιλάει κανείς για την Κίνα. Δεν μιλάει κανείς για την Ινδία. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή. Κουκίδα στον ωκεανό. Όλη η Ευρώπη σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι στο 12%. Αλλά τι γίνεται? Βόλευε κάποιους μέχρι τώρα προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η λεγόμενη, όχι πράσινη ανάπτυξη, αυτή η λεγόμενη πράσινη μετάβαση με τα πράσινα προϊόντα. Γιατί κάποιοι ακριβώς βγάζανε χρήματα από αυτά, κάνανε trading. Την ίδια στιγμή όμως που η Ρωσία και η Κίνα είχαν γεωστρατηγικούς στόχους. Δηλαδή κοιτάξανε να έχουν δική τους εγχώρια παραγωγή, να αναπτύξουν τη δική τους εσωτερική αγορά, να παράξουν τα δικά τους προϊόντα και να έχουν τα δικά τους μεταλλεύματα, τη δική τους πρώτη στήλη. Γιατί εκεί θα πάμε, κύριο Μπογιόπουλε. Θα πάμε σε βασικές μορφές οικονομίας πια. Μας λέγατε προηγουμένως, εξηγήστε το μας αυτό το ρόλο της ΔΕΗ στη Λάρκο. Ο ρόλος της ΔΕΗ στη Λάρκο έπαιξε ουσιαστικά επιπλέον ένα ρόλο για να την κάνει, για να την χρεώσει ακόμα περισσότερα. Δηλαδή η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι μέτοχος στη Λάρκο με 11,45%. Το 55,19% το έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί ήταν η μνημονιακή υποχρέωση να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να πουληθεί. Αντιλαμβάνεστε για τους λόγους που ανέλησα. Και το 33,36% το έχει η Εθνική Τράπεζα. Η ΔΕΗ λοιπόν ως μέτοχος, γαλλομέτοχος εγώ θα έλεγα, τη Λάρκο, ενώ σε όλες τις άλλες ανεργοβόρες βιομηχανίες χρεώνει την μεγαβατόρα 28 με 32 ευρώ, μεταξύ αυτών και στην αλουμίνιο της Ελλάδας, στην οποία είναι η θυγατρική η Λάρκο, την ίδια τη Λάρκο τη χρέωνε με το εξωφρενικό ποσό των 73 ευρώ. Υπερδιπλάσια τιμή δηλαδή. Ακριβώς. Και όταν η Λάρκο είναι η δεύτερη πιο ενεργοβόρα βιομηχανία της χώρας μας και εμβληματική μάλιστα. Πώς να μην τη βουλιάξουν δηλαδή. Μαζί με τις διοικήσεις των 4.000 ευρώ, των 5.000 ευρώ, όπου έμπαινε ο κουνιάδος, έμπαινε η ανιψιά, έμπαινε η ξαδέρφη, έμπαινε ο πατέρας. Όλη από τη θεότητα αυτή. Πείτε μου κάτι τελευταίο, για να κλείσουμε με τον τρόπο που εσείς ξεκινήσατε. Αυτό το αμήνεστε περί... Ποια πατρίδα, αυτό είναι το θέμα, κύριε Μπογιόπουλε. Τι θα έκανε λοιπόν ένα κράτος που θα αμηνόταν περί πάτρης και υπερπάτρης? Θα έκανε καταρχήν ένα συμβούλιο, μεταλλευτικό συμβούλιο, να σας το πω και έτσι. Οι οποιασδήποτε συμβάσεις θα έκλειναν θα περνούσαν πρώτα από τη Βουλή, διαφάνεια παντού, ακόμα και αν θέλαμε να κάνουμε ΣΔΙΤ, και ουσιαστικά θα δίνει κάποια χρήματα, ακόμα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ευκαιρία τώρα, προκειμένου καταρχήν να εξηγειάνει και δεύτερον να εξυγχρονίσει τέτοιου είδους εμβληματικές βιομηχανίες, όπως είναι η Λάρκο, όπως είναι αν θέλετε η ΔΕΗ την οποία την ιδιωτικοποιήσαμε, όπως είναι η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, όπως είναι η βιομηχανία ζάχαρης, όπως είναι η βιομηχανία τα εργοστάσια λιπασμάτων που είχαμε και μια σειρά από τέτοιου είδους σημαντικές σημαντικές, βασικές, στρατηγικής σημασίας για τον τόπο μας μονάδες και εργοστάσια. Αυτό θα έκανε κύριο Μπογιόπουλε. Αν θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Επειδή εσείς το ξέρετε, μάλλον μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, στο εμβληματικό έργο του Μπάτση, Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, για αυτό το έργο εκτελέστηκε ο Μπάτσης μαζί με τον Μπελογιάννη. Υπάρχει ειδική αναφορά μέσα εκεί για το κοβάλτιο και για το νικέλιο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, αυτά τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και ξέρουμε και για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Τα ξέρουμε. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ πλούσιο οικόπεδο. Είναι ένα οικόπεδο πάρα πολύ πλούσιο. Από μεταλλεύματα, ορυκτά, τα πάντα. Πάρα πολύ πλούσιο οικόπεδο. Το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε να το υπερχρεώσουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 400 δις χρέος. Αν το πάμε γύρω στα 700 δις χρέος και εν συνεχεία πάμε σε μια διαδικασία καζάν-καζάν με την Τουρκία, όπως λέει και ο φίλος εντός εισαγωγικών Ερντοάν, ουσιαστικά θα μας πούνε μία ή άλλη. Θα μας πούνε, κοιτάξτε, χρωστάτε, σβήνουμε το χρέος, τα παίρνουμε όλα και εσείς εν συνεχεία θα γίνετε Ταϊλανδοί. Ξέρετε, η Ταϊλάνδη έχει μεγάλη, ανάπτυξη ο τουρισμός. Πραγματικά, αν δείτε τα νούμερα, είναι τεράστια. Όμως οι Ταϊλανδοί ζουν σε φαβέλες, φεύγουν με πουλμανάκια κάθε πρωί, προκειμένου να πάνε στα ξενοδοχεία και να εξυπηρετήσουν τους ξένους, και τους επιτρέπεται να κάνουν μπάνιο μόνο όταν φεύγουν από το ξενοδοχείο για να μην σπαταλάνε νερό. Κύριε Λίγο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ιδιαίτερα για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και πέταγα πολύ ψηλά. Μα ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό, μου τα κόβει τα φτερά. Είμαι τόσο χωρίς πτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Χωρίς πτερά. Συγχωρώ. Με φτερούγες τσακισμένες, πάντα εγώ πάντα αγαπώ. Είμαι τόσο χωρίς καλησπέρα. Χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο, στην Πράγα, στο Ρίζο, στο Βόλο, στο Γιάννη, στο Μιχάλη. Κύριε Ηλία μου, όταν βγούμε από τα μνημόνια, μην ξεχάσετε να με ενημερώσετε, έτσι. Καλησπέρα στο Φόρτσα τον Παουκάρα, στη Μαρία, στον Αλέξανδρο, στη Θοδώρα, στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο, στο Μανώλη, στο Χαρίλαο, στον Πέτρο, στην Τζίνα, σε όλους και όλες να είστε καλά. Λοιπόν, με το θέμα είχαμε ασχοληθεί ένα χρόνο πριν και εμείς το είχαμε μάθει με κανένα δίχρονο καθυστέρηση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Τζόλη, είναι ο πρόεδρος των ηλεκτροδικών στα τραμ. Κύριε Τζόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, στους αγρότες σας. Ακόμα δεν δουλεύουν τα φανάρια στα τραμ. Ακριβώς όπως τα λέτε, ακόμα δεν δουλεύουν. Πάνε 3 χρόνια και όχι μόνο αυτό. Έχει προστεθεί και τον τελευταίο χρόνο και ένα πρόβλημα ακόμα. Ο τερματικός σταθμός του Συντάγματος. Συγγνώμη, τι σημαίνει δεν δουλεύουν τα φανάρια δηλαδή? Δεν δουλεύουν τα φανάρια, αυτό σημαίνει. Σημαίνει δεν δουλεύουν τα φανάρια, όπως έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορούν οι σειρμοί να περάσουν μια διασταύρωση. Πρέπει ο οδηγός να κατέβει χειροκίνητα, ανοίγει την πόρτα, να πάρει χειροκίνητα το φανάρι. Πηδάνε οι επιβάτες στις διασταυρώσεις με κίνδυνο μην γίνει κανένα τύχημα, μην χτυπήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος κτλ. Κτλ. Όπως τα έχουμε συζητήσει. Πόσες φορές το έχετε πει στην εταιρεία, στη στασή αυτό? Το έχουμε πει στη στασή, το έχουμε πει στο Υπουργείο Μεταφορών, το έχουμε πει στην Αττικό Μετρό. Οι τελευταίες κινήσεις μας είναι, κάναμε μια μηνυτήρια καταγγελία κατά παντός υπευθύνου, γιατί θέλουμε να παρέμβει εισαγγελία για αυτό το θέμα. Κάναμε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται την Παρασκευή για το τερματικό σταθμό του Συντάγματος, να κλείσει μέχρι να το φτιάξουν. Εκεί πέρα, κύριε Μπογιόπουλε, περνάμε με ερυθρό σηματοδότη. Όταν πέφτει ο κόμβος, μας λέει η εταιρεία να περνάμε με ερυθρό σηματοδότη. Και αυτό είναι, λέει, η σωστή λειτουργία. Δεν ξέρω τι να πω. Ούτε και εμείς ξέρουμε, κύριε Μπογιόπουλε, γι' αυτό δεν ξέρω. Και τώρα τελευταία έχουμε κάνει και μία κίνηση να ενημερώσουμε και τους επιβάτες με κάποιες αφίσες, κάποια φυλάδια. Θέλουμε και τους επιβάτες στο πλευρό μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ποια εταιρεία είναι η εταιρεία, κύριε Τζόλη? Εταιρεία τι εννοείται, πια. Ποια είναι η προμηθεύτρια του συστήματος εταιρεία? Να, δεν το γνωρίζω, νομίζω. Καμιά Siemens είναι, ποια είναι? Θεμέλη, Siemens. Έχει πολλές, κύριε Μπογιόπουλε. Το θέμα δεν είναι. Είναι πάρα πολλές εταιρείες. Το θέμα είναι ότι η Αττικό Μετρό, το Υπουργείο Μεταφορών, ο πολιτικός μας προϊστάμενος, αδιαφορεί. Σφυρίζει αδιάφορα, κανονικά. Συγγνώμη, τι απαντάνε? Δεν δουλεύουν τα φανάρια. Τι απαντάνε? Δεν απαντάνε. Δίνουν κάτι χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν μπορούν να τα τηρήσουν. Ό,τι θα δουλέψουν κάποτε. Ό,τι θα δουλέψουν, θα τα φτιάξουν. Αυτό είναι 3 χρόνια, μα γι' αυτό και κάναμε μήνυση. Μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία κάναμε για αυτό το λόγο. Να μπει εισαγγελέας. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει σε αυτή τη χώρα να λειτουργήσει κάτι. Είναι θέμα ασφάλειας. Όταν έγινε το ατύχημα στις σταθερές κοινωνίες, ευαισθητοποιήθηκε πολλοί κόσμος. Πρέπει δηλαδή να ξαναγίνει κάποιο ατύχημα. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη για τη ζωή. Είναι επικίνδυνη για τη σωματική ακαιρεότητα και τη δική σας, των οδηγών εκεί και των επιβατών και των εποχούμενων. Δηλαδή διασταυρώνονται δρόμοι εκεί που περνά τα τραμ, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε πεζοί, δεν υπάρχουν φανάρια. Δεν υπάρχουν φανάρια. Κατεβαίνουμε για να φανταστείτε τι γίνεται. Κατεβαίνουμε, ανοίγουμε τις πόρτες για να πάμε να πάρουμε χειροκίνητα το φανάρι και εκείνη τη στιγμή πετάγονται οι επιβάτες από μέσα από τον σειρμό, πετάγονται έξω. Εάν γίνει ένα ατύχημα εκεί πέρα, κύριε Μπογιόπουλε, ποιος θα έχει την ευθύνη? Τα έχουμε καταθέσει στον εισαγγελέα. Πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να πάρει την ευθύνη. Και δεν μιλάω τώρα, εντάξει, σε στασί, τώρα αλλάξανε πάλι τον Διευθύνων Σύμβουλο. Δεν θα πω εγώ τι να πω στον άνθρωπο 10 μέρες που χαίρεται. Αυτό ισχύει σε όλη τη γραμμή? Στη γραμμή τράμα, με τα παλιά οχήματα, ναι. Δηλαδή σε αρκετούς κόμβους ισχύει αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να κατέβει ο οδηγός 15 φορές κάτω. Και δηλαδή να ανοίξει τις πόρτες, να πηδάνε οι επιβάτες, να φτάνουμε στον τερματικό σταθμό του Συντάγματος να μην δουλεύει, να είναι κόκκινο συνεχόμενα αναμένο και να πρέπει να μας δίνουν οδηγίες να περάσουμε κόκκινο σηματοδότη. Και ο πεζός, άμα πατήσω εγώ κύριε Μπογιό που λέει κάποιον, ποιος θα έχει την ευθύνη? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Και εμείς κάποια στιγμή όμως πρέπει να και η πολιτική ηγεσία, τώρα το έχουμε πάει στον εισαγγελέα, πρέπει κάποιος να επέμβει, δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε. Κύριε Ζόλη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ευαισθησία που δίνετε στις ασκήσεις κοινωνίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Μπογιούπουλα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καθαρό αέρα. Μάνος Χατζηδάκης έφευγε σαν σήμερα το 1994. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φρόσι με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Κι ο Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθη. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.